klatka na kartkach, w drżących membranach zapisana każda zmiana. To rap nasz, miejska chaszcza, wielka pułapka, niezapomniane doznania, ulica jak druga matka, uczy przetrwania, gratka z pisania, rap nagrania. LG to nie falstart, to unikalna poezja z Wrocławia. Tak gram ja, przeżycie, które jest jak wieczna handra, jak hard gnam, by nie zostać sam, tam gdzie betonowe lasy mam, tam gdzie asfalt daje kopniaka jak czarny Afgan. Tak, to mój świat, w którym nie liczy się już prawda. Poezja to moja wiara, to dar opisywania, to magia, to walka odrobinę światła w mroku. Poezja to słowa młodych bogów, stojących na uboczu, posiadających swój rozum, szukających sposobu na spokój mędrcy bloków. A wokół dźwięki hip-hopu, zapach sortu, dla mnie poezją jest ogół mojego miasta, mojego domu. Miejski poeta, treści korekta, poezja to mój nektar, chwile pełne napięcia, życie w metalnych gettach to nas napędza, by zobrazować wszystko w wersach. Miejski poeta, treści korekta, poezja to mój nektar, chwile pełne napięcia, życie w metalnych gettach to nas napędza, by zobrazować wszystko w wersach. Ja poeta, to kartka z życia wzięta, każdy kolejny wers opisuje życie. W czasach, gdzie wartość pograniczy z kiczem, pokazuje ci jak w kinie, jakie błędy popełniłem. Żyję coraz szybciej, coraz gorzej, często słyszę jak mogłeś. Przekraczam granice, a chcę w spokoju żyć z naturą. Chcę się umieć dzielić pustką, mam tylko pióro. Spójrz w lustro, powiedz kim jesteś. Krzyczę szeptem, bo wiem, że może być lepiej. Ale kochasz życie przecież wieczory letnie. Browar czy sklepie, miłość upragniona jak bewek. Zboże mamy tylko siebie, więc dlaczego rozdrapujemy stare rany? Życie to fakty, które płyną przed oczami. Zwycięstwa i falstarty, ruchome piaski, które nas wciągają. I nieważne pod jaką postacią, alkohol, dragi czy prawo, pamiętaj, nigdy życie nie jest karą. Miejski poeta, treści korekta, poezja to mój nektar, chwile pełne napięcia, życie w mentalnych gettach to nas napędza, by zobrazować wszystko w wersach. Miejski poeta, treści korekta, poezja to mój nektar, chwile pełne napięcia, życie w mentalnych gettach to nas napędza, by zobrazować wszystko w wersach. Światło w mroku, pośród setek osób, pośród tysięcy boków, spośród bloków usłyszałem spokój w tych osiedlach, ta poezja, w niej nasze serca, nasz pokarm. Uliczna filozofia, tu nie żyje się na pokaz, tylko autentyk, dzięki niej nieśmiertelni. Miejski akcent, tu mamy szansę, wiarę, walce o sukces. Choć w głowie burdel, dziś czuję wiatr w żaglach, przede mną Jamajka, uliczna twarda. Poezja to nasza karma, wszyscy niesiemy ten sam sztandar, to dar nasz. Rap gra to hymna, święty jak Biblia, sztuka niebezpieczna jak bitwa, jak freestyle spontaniczna. W litrach, w bełtach nie szukam szczęścia, szukam go w wersach. Poezja pije ją jak nektar, bez nas nie byłoby lekarstw, bo w poetach nadzieja, poezja mówiona, to do nas należy przejście, odysej danych przez życie. Moja wiedzie wśród liter, pewnie przez nią idę, poezja jest gites. Miejski poeta, treści korekta, poezja to mój nektar, chwile pełne napięcia, życie w mentalnych gettach to nas napędza, by zobrazować wszystko w wersach. Miejski poeta, treści korekta, poezja to mój nektar, chwile pełne napięcia, życie w mentalnych gettach to nas napędza, by zobrazować wszystko w wersach.